lepiej. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O stopniowo malejącym przyroście zakażeń koronawirusem mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W przyszłym i w 2022 roku ceny będą rosły wolniej niż w tym roku, spodziewają się tego eksperci Narodowego Banku Polskiego. 100 posiłków dziennie trafia do kombatantów w ramach pomocy kilku fundacji. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o stopniowo malejącym przyroście zakażeń koronawirusem. Podczas konferencji na Stadionie Narodowym, przekształconym w szpital tymczasowy, minister zaapelował o pozostanie w domach przy okazji jutrzejszego Narodowego Święta Niepodległości. Resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 25,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 330 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnym trendzie malejącego przyrostu zakażeń. Przyznał jednak, że pewna stabilizacja następuje wciąż przy dużej liczbie zachorowań. Cały czas mamy ten przedział 25-30 tysięcy, który właśnie identyfikowałem jako przedział, w którym ta stabilizacja nastąpi. Oczywiście będziemy obserwowali kolejne dni. Polska uniknie lockdownu, jeśli tygodniowa średnia nowych zakażeń wyniesie mniej niż 27 tysięcy przypadków. W kontekście wolnych łóżek w skali kraju minister zdrowia mówił też o pewnym buforze bezpieczeństwa, który według stanu na dzień wczorajszy wynosi 11 tysięcy łóżek, a w tych łóżkach nie ma jeszcze szpitali tymczasowych. Adam Niedzielski wezwał też, by Święto Niepodległości spędzić w domach. Jak zaznaczył, będzie to wyraz naszego patriotyzmu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w przyszłym i w 2022 roku ceny będą rosły wolniej niż w tym. Z opublikowanej przez NBP projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego wynika też, że polska gospodarka w tym roku się skurczy, a w kolejnych latach powróci do wzrostów. Piotr Szpuner z NBP wskazał, że na tempo wzrostu cen w przyszłym roku będą miały wpływ podwyżki cen regulowanych administracyjnie. Mamy inflację wyższą w przyszłym roku niż w poprzedniej projekcji, ale w dużej mierze wynika to z tego, że pojawiły się nowe czynniki regulacyjne, które podbiją inflację cen administrowanych. Tam od 1 stycznia wejdzie opłata mocowa, opłata cukrowa i inne. No i oczywiście dalsze podwyżki niestety opłat za wywóz śmieci, które rosną bardzo dynamicznie i będą jeszcze rosły. W raporcie wskazano, że w tym roku polska gospodarka skurczy się o 3,5%, ale w przyszłym wzrośnie o ponad 3%. Wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych nie powinna znacząco wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, mówi w Polskim Radiu 24 historyk Wojciech Roszkowski. Bez względu na to, kto ostatecznie wygra, amerykańska polityka wobec Polski nie powinna się zmienić, mówił. Jeżeli w pewnym momencie jeszcze za administracji Obamy uznały, że jednak tę wschodnią flankę NATO należy wzmacniać, jeżeli biznes amerykański zarabia na sprzedaży ropy i gazu i między innymi do Polski i projekt Trójmorza w tym może pomóc, to wydaje mi się w tych kwestiach raczej chyba polityka amerykańska będzie oparta na tym samym interesie. Prezydent Duda ratyfikował wczoraj polsko-amerykańską umowę rozszerzającą współpracę obronną pomiędzy państwami. 100 posiłków dziennie trafia do kombatantów w ramach drugiej odsłony akcji Obiady dla Bohaterów. Jej inicjatorami są Fundacja Nie Zapomnij o Nas i Stowarzyszenie Odra Niemen. Wsparcia udzieliła też Polska Fundacja Narodowa. Ta akcja jest bardzo w czasie pandemii potrzebna, mówi prezes fundacji Marcin Zarzecki. Współpraca z Fundacją Nie Zapomnij o Nas, ze Stowarzyszeniem Odra Niemen, także z Wojskami Obrony Terytorialnej, to jest możliwość wykorzystania różnych potencjałów, aby uzyskać bardzo konkretny efekt, bo tym konkretnym efektem to jest pomoc tym, którzy są najbardziej wykluczeni, są w największym stopniu ofiarami pandemii. To, że możemy udzielić pomocy kombatantom, czyli tym, którzy są naszymi autorytetami, nauczycielami niepodległości, no to wydaje mi się, że to jest nasz moralny wręcz obowiązek. Posiłki są dostarczane przez wolontariuszy, a także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i funkcjonariuszy Służby Więziennej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To nie jest dobra wiadomość dla kibiców lekkiej atletyki w kraju. Mistrzostwa Europy nie odbędą się na efektownie odnowionym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nasza kandydatura przegrała z Włoską. Zawody w 2024 roku odbędą się w Rzymie, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Daleki jestem od chwalenia własnego ogona, ale oferta naprawdę nasza była dobra i znamy stadion, znamy właściwości. No, jak to mówię, no cóż, historia z nami wygrała. Nie wiemy do końca, co miał na myśli prezes Olszewski. Wiemy za to na pewno, że po raz drugi z kolei kolarzem roku według rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej został Słoweniec Primož Roglič. Z tegorocznych sukcesów najważniejszy zanotował kilka dni temu. Wygrał w Vuelta Espania, o Włos przegrał zwycięstwo w Tour de France, tam zwyciężył jego rodak Tadej Pogacar. Przypominamy, że Słowenia to kraj populacji Warszawy. Najlepszy z Polaków w tym zestawieniu Michał Kwiatkowski zajął 38. lokatę. W sprawach piłkarskich, w oczekiwaniu na mecze reprezentacyjne nie dzieje się wiele. W jedynym dzisiejszym meczu Fortuna pierwszej ligi też wiele się nie wydarzyło. Widzew Łódź 0-0 zremisował z GKS-em Bełchatów. RTS w tabeli na miejscu 9, GKS 12, prowadzi Brookbet Termalika Nieciecza. W siatkarskiej Tauron Lidze Radomka Radom 3-0 pokonała PPTS Piła i jest wiceliderem tabeli. PPTS na jej szarym końcu w tym sezonie nie uczuło nawet punktu, Seta zresztą też nie. Kończymy także jedynym dzisiejszym spotkaniem w koszykarskiej Energa Basket Lidze. Trefl Sopot pokonał u siebie Śląsk Wrocław 70-69 i tu stawiamy kropkę. Kolejny sport na naszej antenie jutro tuż po 7. W ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu i wschodzie, miejscami słabo popada deszcz. Na termometrach będzie od 5 do 9 stopni. W nocy od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 4 na zachodzie i w centrum. Miejscami możliwa gęsta mgła. Zachmurzenie przeważnie duże i lokalnie słabe opady deszczu oraz mrzawki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chopin na jazzowo. Dwa koncerty pod tym hasłem odbyły się w Trójce 25 lat temu. Utwory najwybitniejszego polskiego kompozytora w solowej interpretacji Leszka Możdżera oraz w zespołowym wykonaniu Lory Szafran, Marka Bałaty i 12 innych wirtuozów jazzu. To jest wszystko, co mam, byle serce zabiło, byle żyło, co żyło. Tego nie wolno przegapić. Zapraszamy na retransmisję jutro od 18 do 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Zwierciadło i Tygodnik Przegląd. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energacameraimage.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8 minut po godzinie 23. Audycję realizuje Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a to jest wieczorny przegląd myśli. I zaczynamy od razu od nowości, która jest z nami od kilku godzin. To call. The Fountain to trzeci i ostatni singiel zapowiadający nowy album zespołu Lunatic Soul, płytę Through Shaded Woods, która już niedługo będzie w całości z nami. No, był to wyjątkowo owocny rok dla Mariusza Dudy, bo przecież nie tylko nowy album Lunatic Soul. I chociaż Riverside pauzuje, no to w międzyczasie pojawiło się kilka także solowych nagrań podpisanych jego imieniem i nazwiskiem po raz pierwszy w jego prawie 20-letniej karierze. Ponad 20-letniej, bo przecież 20 lat to Riverside, a Mariusz dużo, dużo wcześniej już zaczynał swoje muzyczne drogi. No i była też płyta, która pojawiła się także pod szyldem Mariusz Duda. Płyta bardzo eksperymentalna, ciekawa. Moim zdaniem jedna z najciekawszych płyt tego roku. Przynajmniej dla mnie na pewno. To jest bez wątpienia jedna z moich w ogóle ulubionych płyt tego artysty, który ma na koncie przecież dużo różnych wcieleń. Jestem ciekawy w ogóle, jak państwo odbierają zarówno nowy Lunatic Soul, jak i płytę Lockdown Spaces, która pojawiła się jakiś czas temu. Czekam na państwa opinię pod adresem michal.kirmut@polskieradio.pl. A teraz fragmencik wspomnianego albumu Lockdown Spaces, utwór tytułowy. I'm in lockdown spaces. 1, 2, 3, 4, 5. Lockdown Spaces, tytułowy utwór z solowej płyty Mariusza Dudy. Ja osobiście mam dużą nadzieję na to, że Mariusz jeszcze do takich dźwięków będzie wracał, bo jak wspomniałem przed momentem, takie wcielenie chyba najbardziej mi odpowiada, jeśli chodzi o tego artystę. Chociaż oczywiście bardzo, bardzo cenię Riverside i bardzo lubię Lunatic Soul i od najbliższego piątku na pewno będę delektował się nowymi dźwiękami z nowej płyty tego zespołu. A na tą płytę jeszcze poczekamy do przyszłego roku, ale jest już pierwszy fragmencik zapowiadający nowy album Raya Wilsona, utwór Mother Earth. It was in springtime past, just as the leaves were forming, the world had changed in one day. Closed the city gates, locked us inside ourselves, and time just fell away. People started reaching out to those who needed help, just like in the old days. Was this really happening? Only to find that it really was. As it sealed all of our fate, we no longer questioned it, not even for a short time. Like some old fashioned Mother Earth, czyli zapowiedź nowego albumu Raya Wilsona The Weight of Man, który pojawi się na wiosnę przyszłego roku. Drogi Nikiforze, czy ty kiedykolwiek śpisz? Ilekroć jestem tutaj z państwem, Nikifor zawsze daje o sobie znać. Bardzo mi to cieszy, fajnie mieć kogoś zawsze bliskiego przy sobie. I zachęcam państwa do odzywania się, do dzielenia się swoimi wieczornymi myślami. Adres michal.kirmut@małpopolskieradio.pl cały czas obowiązuje. A że zaczęliśmy od muzyki nowej, to teraz pozwolę sobie sięgnąć trochę do przeszłości. To był rok 2004, gdy muzycy znani z takich zespołów jak Marillion, jak Arena, It Bites czy Porcupine Tree postanowili zrobić coś razem. Założyli zespół, który nazwali Kino. Tak jak po polsku, Kino po prostu. I wydali album Picture. Zespół zresztą powrócił parę lat temu, nagrał drugi album, ale ja wrócę właśnie do tej debiutanckiej płyty sprzed wielu, wielu lat, bo to niezwykle piękna płyta i niezwykle piękny utwór na dzisiaj dla państwa wybrałem, a nazywa się All You See. Skating on the ice of yesterday, can you let it be, despite everything? Prosecuting self for no such crime, ever good for you, never known. Stop! kino. All You See. Parę lat temu miałem okazję, zostałem zaproszony do współtworzenia takiej publikacji Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej i tam w udziale przypadło mi opisanie profilu zespołu, który nazywa się IRL. Przy tej okazji postanowiłem trochę bardziej zagłębić się w historię muzyków tworzących ten niezwykle ważny dla polskiej muzyki rockowej zespół. Wiedziałem o tym, że Igor Czerniawski w 90 roku wydał płytę w Związku Radzieckim Zawtra budiet wczera. No, mój rosyjski nigdy nie był najlepszy. W każdym razie wiedziałem o istnieniu płyty, ale nigdy jej nie słyszałem wcześniej. Postanowiłem nadrobić te braki. I co się okazało, że to właściwie mogłaby być płyta podpisana nazwą IRL. Wprawdzie nie ma tam głosu Pawła Kukiza. Jest to muzyka głównie instrumentalna, ale bardzo w klimacie tego, co znalazło się albo na pierwszej czerwonej, albo na drugiej niebieskiej płycie zespołu IRL. Dzisiaj taki mały fragmencik, który otwiera ten album. Już pozwolę sobie przetłumaczyć od razu na polski. Wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Igor Czerniawski. Thank you. Igor Czerniawski, znany przede wszystkim zespołu ARL, ale tutaj na swojej pierwszej solowej płycie, niestety do dzisiaj niedostępnej na nośniku cyfrowym, a szkoda, bo to naprawdę piękne dźwięki. Jeśli ktoś lubi ARL, tamtą ARL z początku, z lat 80. i początku lat 90., to powinien po tę płytę sięgnąć. Wczoraj, kiedy budziłem Państwa muzyką synthpopową, słuchaliśmy sobie dźwięków artysty, który nazywa się Trevor Horn. Dźwięków, które on produkował, ale także tworzył. I na koniec wspomniałem o tym, że będzie potrzebna dogrywka. No to tak trochę na raty. Dzisiaj jeden z utworów zespołu The Art of Noise, dosyć długi, ale niezwykle piękny. Moments in Love. We'll be right back. Długie to dźwięki, ale jakże piękne. Moments in Love, The Art of Noise. A skoro przy takich długich dźwiękach jesteśmy, to kwadrans przed północą, myślę, że też pięknie zabrzmi utwór O Superman w wykonaniu Laurie Anderson. Ha ha ha. there's always justice. And when justice is gone, there's always force. Trudno uwierzyć, że w przyszłym roku upłynie dokładnie 40 lat, odkąd pierwszy raz usłyszeliśmy tę niezwykłą pieśń o Superman i Laurie Anderson. Wiem, że niektórzy z Państwa trochę polują na to, co wygrzebie z archiwum Polskiego Radia. No i dzisiaj przed końcem audycji coś dla Państwa mam, ale co to za wykonawca? Pozostawię to w tajemnicy. Powiem tylko, że utwór nazywa się Nowofalowy Robotnik Drogowy. Jeśli ktoś odgadnie, no to może za tydzień sięgniemy po kolejne nagrania z tej sesji.